zaczynać ten dzień. Wspólnie będziemy witać ten dzień przede wszystkim. Szósty dzień września, bo tak właśnie podaje kalendarz. Jest to 249 dzień 2023 roku. Do końca roku zaledwie 116 dni nam zostało. Dzisiaj między innymi Albin, Amoniusz, Bertrand, Bogdana, Bolemir, Donacjan, ale też Eugenia, Eugeniusz, Ewa, Faust, German, Michał, Magnus, Petroniusz świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki. I think I thought I saw you try. Szula, na trójkowym zegarze już 9 minut po godzinie 4. Budzimy się wspólnie, no i też mamy bardzo dobre informacje do przekazania w ramach Mistrzostw Europy Siatkarzy. Polacy z czwartym zwycięstwem, outsiderzy pokonani bez straty seta. Polscy siatkarze wygrali swój czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Podopieczni Nikola Grbicza pewnie poradzili sobie z Danią. 3-0, dość niespodziewanie pierwsze 3 punkty zdobyli Duńczycy i utrzymywali prowadzenie przez kolejne fragmenty pierwszego seta. Przystanie 11-15 dla Danii o czas poprosił trener polskiej drużyny. Był to znak, że Polacy muszą się zmobilizować, aby nie doszło do sensacyjnego przegrania seta z outsiderami. Nasi siatkarze najpierw doprowadzili do wyrównania stanu gry, a ostatecznie wygrali pierwszą partię. No i właśnie w czasie tej pierwszej partii Wilfredo Leon zaserwował z prędkością 138 km na godzinę, wyrównując ustanowiony przez siebie rekord najszybszej zagrywki w historii. Dzisiaj kolejne emocje. Dzisiaj spotkanie polskiej reprezentacji z Czarnogórą i oczywiście trzymamy kciuki. 10 minut po 4:00, Panic at the Disco, to przed nami. Program Trzeci Polskiego Radia. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś, sypał zielonymi machoniowy gość. Wprost na spotkanie czasem tak dla hecy. Lubię patrzeć, jak coraz bliżej świecy ruda krążyć ma. Jest Lady Punk, tańczy głupia, tańczy w trójce, 18 minut po czwartej. Wstajemy razem, trójka budzi, no ale też czasami musimy przekazać nieco smutniejszą wiadomość. No, ta wiadomość pojawiła się już jakiś czas temu, ale jakoś tak ciężko się przyzwyczaić, zwłaszcza jeżeli widzi się na liście piosenek piosenkę zespołu Smash Mouth. A właśnie z tym zespołem związana jest ta smutna wiadomość. Nie żyje Steve Harvell, były wokalista formacji, która jest znana z przebojów I'm a Believer czy All Star, wykorzystywanych w filmie Shrek. Muzyk miał 56 lat i zmagał się z ciężką chorobą. Zaledwie parę dni temu media obiegła informacja o tym, że Steve Harvell przebywa w hospicjum, a lekarze dają mu nie więcej niż tydzień życia. Niestety czas ten okazał się jeszcze krótszy. Wokalista zmarł w poniedziałek 4 września w otoczeniu rodziny i przyjaciół, jak przekazał w oficjalnym komunikacie menedżer zespołu Smash Mouth, z którym Harvell występował do 2021 roku. Więcej na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie, a teraz już Walking on the Sun i Smash Mouth. Out of reason.

Mius w Trójce, taki mus i też miód na nasze uszy. Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to jest tytuł i albumu, ale też piosenki, którą za chwilę Państwo usłyszą. Waluś, Kraksa, Kryzys. Kolejna płyta tego właśnie projektu muzycznego przed nami i też szansa, żeby zagłosować na ten zespół, bo to nowość, która pojawiła się na miejscu 19 w ostatnim notowaniu listy w podstawowej 20. Jest szansa, oczywiście, żeby wesprzeć muzyków, zaglądając na naszą stronę, ale też do aplikacji. Kolejne notowanie przed nami to piątek, godzina 19, a do godziny 12 w piątek też można głosować i na stronie, i w aplikacji. Natomiast Anita Lipnicka, Amsterdam, tylko przypomnę, na szczycie listy. Być może taka sama historia czeka Walusia. No, być może, ale to wszystko oczywiście w Państwa rękach. Program Trzeci Polskiego Radia. check my world at night. To a place in the past we've been cast out of. Pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Prawda, z oknami jeszcze ciemno, to słońce wstanie dzisiaj o 5.54, więc no jeszcze ponad godzina snu, wszystkiego dobrego dla słońca. Natomiast tak sobie słuchamy tych pięknych piosenek, no rozmawiamy też, towarzyszymy Państwu, no i też czasem zabieramy Państwa w taką podróż muzyczną, muzyczny wehikuł czasu. Przeniesiemy się teraz do roku 1989, The Stone Roses, album, który nazywa się Człowiek, który pokochał Invego. I tam I Wanna Be Edward. To jest to nagranie, które będzie nam towarzyszyć przez kolejne minuty. A jeżeli ktoś potrzebuje informacji o czasie, to 35 minut po godzinie 4 na zegarze. These are go out to back. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Za suto na stole, żeby dało się zjeść. Ile się da miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Rok szkolny rozpoczęty, pierwsze zebrania również, to informacja cenna dla rodziców. Dzieci poszły i do przedszkoli, i do szkół, no oczywiście na różnym poziomie zaawansowania, no ale też 326 tysięcy osób dorosłych rozpoczęło rok szkolny 2023-2024, a w ramach tego roku szkolnego sporo nowości, między innymi program Laptopy dla uczniów klasy czwartych szkół podstawowych, czyli Laptop dla ucznia, to jest taki program, który został wprowadzony właśnie od tego roku, no i dzięki temu będzie większy dostęp do nie tylko urządzeń, ale też dodatkowych materiałów edukacyjnych i bezpłatnych wersji elektronicznych podręczników. Również nowy przedmiot, biznes i zarządzanie, który także ma pomóc kształcić przyszłych pracowników do szkół ponadpodstawowych. Wszedł ten przedmiot, zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości, a szczególny nacisk w ramach biznesu i zarządzania będzie położony na pracę w grupach, ale także tworzenie tak zwanych case studies oraz rozwijanie kompetencji liderskich. Tak przynajmniej wynika z opisu tego przedmiotu. Warto również zauważyć jeszcze jedną ciekawostkę, która jest wprowadzona w tym roku. To M-legitymacja. Na pewno znają Państwo aplikację M-obywatel i taka M-legitymacja Radia, no to jest właśnie taki M-Obywatel w wersji mini, w wersji tej pierwszej, bo od tego roku szkolnego, oprócz tradycyjnych legitymacji w postaci papierowej lub plastikowej karty, uczniowie będą mogli za zgodą rodziców również pobrać taką M-legitymację szkolną na swój telefon komórkowy. Przypominam oczywiście, że ten telefon komórkowy, to urządzenie, powinno być jednak dziecku dawane od pewnego roku życia. Eksperci mówią, że klasy 1-3, no raczej jeszcze tutaj uczniowie w tych klasach nie powinni używać telefonów, bo zbyt mocno ten świat cyfrowy wciąga dzieciaki, a jednak w tej pierwszej fazie nauczania to te relacje z rówieśnikami czy nauczycielami takie bezpośrednie są niezwykle istotne, ale jeżeli dziecko już jest odpowiednio duże, no to faktycznie telefony to coś powszechnego, również na szkolnych korytarzach, no i wówczas taka legitymacja, M-legitymacja faktycznie może się przydać. Jeszcze z takiej mojej działki, jeżeli chodzi o zainteresowania, bardzo się cieszę, bo w Polsce, no właściwie nie słyszałem o innych krajach, które mają takie rozwiązania, ale w Polsce lekturą szkolną może być gra wideo. No i oczywiście takie dwie propozycje, czyli This War of Mine, a także gra szyfrów. To są gry, które weszły w taką oficjalną już podstawę programową. Gry są dostępne bezpłatnie, no i można je sobie pobrać ze strony, ale też na tej podstawie może zostać przeprowadzona lekcja na podstawie gry wideo. Za 15 minut piąta. Program Trzeci Polskiego Radia. could ever care for me, Rosanna. To właśnie jest Rosanna, czyli to. 8 minut dzieli nas od godziny 5. No, za chwilę Tomek Lipiński jeszcze pojawi się na naszej antenie, a my będziemy zapraszać Państwa do Trójki, to znaczy no, cały czas warto oczywiście słuchać Trójki, ale zapraszamy do Trójki. Dzisiaj w popołudniówce między innymi opowiemy o tym, jak oceniamy sytuację w swoim zakładzie pracy. Jak się okazuje, coraz więcej osób ocenia dobrze obecną sytuację w swoim miejscu zatrudnienia. Takich osób jest aż 61% więcej, to wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego badania. Źle swoją obecną pozycję ocenia tylko 12%, wynika z najnowszego badania CBOS-u. Z badania można też wyciągnąć wniosek, czym jest dla pracowników dobro, jest nim pensja i sytuacja materialna. Na to oczywiście zwracamy uwagę w takiej relacji pracowniczej, a o sytuacji pracowników i ich obecnych potrzebach będzie można dzisiaj usłyszeć w popołudniówce.